Bezpieczne teraz, bezpieczne w przyszłości. Dowiedz się więcej. Wejdź na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 17 września, jest 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Wydawanie wiz odbywało się pod kontrolą polskich placówek dyplomatycznych i nie zagrażało bezpieczeństwu kraju, mówi prezydent. Mija 84. rocznica sowieckiej agresji na Polskę, to także rocznica zbombardowania przez Niemców Zamku Królewskiego w Warszawie. Perun, polska rakieta, przejdzie w tym tygodniu kolejne testy. Najbliższe okno startowe we wtorek. Przebywający w Nowym Jorku prezydent Andrzej Duda powiedział, że to polskie służby wykryły możliwe nieprawidłowości przy wydawaniu wiz. Prezydent podkreślił, że wydawanie wiz odbywało się pod kontrolą polskich placówek dyplomatycznych i nie zagrażało bezpieczeństwu kraju, jak przyjęcie migrantów planowane w latach 2014-15. Z Nowego Jorku Marek Wałkuski. Prezydent Andrzej Duda odniósł się do sprawy wiz podczas spotkania z dziennikarzami po ceremonii złożenia wieńca pod pomnikiem katyńskim w Jersey City. Prezydent podkreślił, że wizy dla obcokrajowców były wydawane przez polskie konsulaty. Oczywiście prowadzone są i bardzo dobrze czynności przez polskie służby, bo tak naprawdę to polskie służby, czyli polskie państwo wykryło ten proceder. Prezydent dodał, że w sprawie nieprawidłowości prowadzono odpowiednie postępowanie. To były mimo wszystko wydawane wizy pod kontrolą polskich placówek dyplomatycznych, a jeszcze w 2014 roku i 2015, tak, kiedy były rządy PO-PSL, chciano przyjmować migrantów w systemie kwotowym, bez żadnej większej kontroli. Prezydent Duda zaznaczył, że sprawa potencjalnych nieprawidłowości przy wydawaniu wiz powinna zostać zbadana i należy sprawdzić, czy nie doszło do jakichś działań o charakterze przestępczym. Z Nowego Jorku Marek Wałkuski, Polskie Radio. 17 września 1939 roku Polska znalazła się w uścisku dwóch totalitaryzmów, mówił minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński podczas uroczystości upamiętniającej 84. rocznicę niemieckiego zbombardowania Zamku Królewskiego w Warszawie. Dziś przypada też 84. rocznica sowieckiej agresji na Polskę. O 11.15 stanęły wskazówki zamkowego zegara, mówił minister Gliński. Niemcy tego dnia brutalnie bombardowali zamek. Zamek płonął. Tego samego dnia o świcie Sowieci zaatakowali Polskę od wschodu. Po raz który w historii znaleźliśmy się w kleszczach dwóch imperialnych, brutalnych, totalitarnych sąsiadów. 17 września w rocznicę agresji sowieckiej na Polskę z 1939 roku obchodzony jest też Dzień Sybiraka, który upamiętnia wszystkich Polaków zesłanych na Syberię oraz inne tereny Rosji i Związku Sowieckiego. W tym tygodniu kolejny lot rakiety Perun. Będzie to drugi próbny start polskiej rakiety suborbitalnej, a zarazem sprawdzian przed planowanym na przyszły rok lotem kosmicznym. Pierwszy lot testowy rakiety Perun odbył się 21 czerwca na poligonie w Ustce. Rakieta osiągnęła wtedy pułap 22 km. Celem kolejnej próby jest osiągnięcie jeszcze wyższego pułapu i ostateczne przetestowanie procedur, mówi Marcin Cernowski z firmy Space Forest. Każdy test to jest mnóstwo danych i wiele różnych scenariuszy, z których zawsze możemy wybrać tylko jeden. No teraz planujemy, zakładając oczywiście, że będzie też dobra pogoda, osiągnięcie troszeczkę wyższego pułapu niż zakładaliśmy na początku. Chcielibyśmy polecieć na około 60 km w tej chwili i no zależy nam na tym, żeby już rakieta nabrała odpowiedniej prędkości przy powrocie, wchodzeniu znowu w atmosferę, żeby można było przetestować właśnie tą fazę lotu również. No i zamierzamy nadal po raz kolejny odzyskać rakietę i używać ją dalej. Najbliższe okno startowe pojawi się we wtorek. Perun to rakieta, która przekracza granice kosmosu, ale ze względu na zbyt niską prędkość nie jest w stanie wejść na orbitę. Ma w przyszłości służyć jako komercyjne laboratorium mobilne, które będzie wynosić ładunek na wysokość nawet 150 km i bezpiecznie sprowadzać go na Ziemię za pomocą systemu spadochronów. Na Wileńskim Placu Katedralnym polski taniec narodowy. Poloneza zatańczyło wieczorem ponad 200 par. To jest bardzo wielkie widowisko. Ten polonez tu na Placu Katedralnym jest potwierdzeniem tego, jaką siłę i jedność mają tu Polacy mieszkający na Litwie. Jest strach, ponieważ patrzą dużo ludzi patrzą na nas i zaszczyt. No bo chcę sobie coś pokazać, że tutaj jesteśmy w Litwie Polacy, że chcę pokazać swoją kulturę. Mam rekordową ilość par. Młodzież nie tylko, która jeszcze jest w szkole, ale także maturzyści, zespoły chętnie dołączają do tej akcji, by pokazać dla Litwy i dla wszystkich turystów, jacy my jesteśmy. Wielkie brawa dla naszych tancerzy, którzy, słuchajcie, tygodni przygotowań. ciężka praca i serce do tego, co zrobili. Jeszcze raz wielkie brawa! Tradycja tańczenia poloneza na Placu Katedralnym została zapoczątkowana kilka lat temu przez absolwentów obecnego Wileńskiego Liceum imienia Adama Mickiewicza. Maturzyści z kilku polskich szkół w ten sposób każdego roku chcą uczcić zakończenie szkoły. Dzisiejsze wydarzenie zorganizowane zostało w związku z m.in. z 4. rocznicą powstania kanału TVP Wilno. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pogodna, nad ranem miejscami mgły. Temperatura minimalna od 12 do 16 stopni. Jutro od 25 do 29. Miejscami na pograniczu wschodnim może się chmurzyć i przelotnie padać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witamy i na pierwszą premierę sezonu. Zapraszamy. Scena teatralna Trójki. Premiera, którą Państwu dzisiaj przedstawimy, jest niezwykle nietypowa. W skrócie będziemy musieli teraz z Tomkiem Manem, z którym spotkałam się w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, przypomnieć, na czym polega ta niezwykłość. Dodam tylko, że i okoliczności nagrania tego naszego spotkania z Tomaszem są nietypowe, bo odbyła się właśnie 4. część tego rocznego cyklu audioteatru, a my zaprezentujemy część 1, poniekąd na podsumowanie sezonu w audioteatrze. Te odgłosy to porządkowanie po premierze, a jest co sprzątać. To Paweł Romańczuk, który zbudował potężną machinę wydającą dźwięki. Ale teraz wrócimy do 1. odcinka. Czyli tak, audioteatr, który po raz pierwszy pojawi się na scenie teatralnej Trójki, to... Audioteatr polega na tym, że za pomocą instrumentów i przedmiotów staramy się uruchomić różne dźwięki, które towarzyszą nam w życiu też codziennym. W związku z tym można to zobaczyć na scenie, ale są jeszcze aktorzy, którzy czytają tekst i są właściwie tutaj kimś w rodzaju nie tylko aktorów, ale też bardzo często są jednym z instrumentów. I można zamknąć oczy i popłynąć. Bo wszystko zaczęło się od Teatru Polskiego Radia, z którym Tomasz Mann, jak Państwo zapewne wiedzą, jest mocno związany, ale postanowił pokazać też słuchowisko. No i tak najkrócej mówiąc, to właśnie jest definicja. No i jeszcze temat. Temat jest biblijny, ważne przesłania z Ewangelii i próbuje je czytać poprzez współczesny świat, co sprawia, że te przesłania stają się bardziej może zrozumiałe, bardziej czytelne i cały ten sezon ma hasło... Miłujcie waszych nieprzyjaciół. I teraz pierwszy odcinek, który pojawił się wiosną, tu właśnie w laboratorium Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, miał podtytuł poniekąd, ale traktujemy to jako tytuł główny tego oto słuchowiska. Błękitne oczy pełne miłości. Przesłaniem tego tekstu jest, że pomimo wojen i pomimo tego, że ludzie patrzą na siebie wilkiem, można jednak czasami zobaczyć taką iskierkę, która się nazywa miłość. Tak mi się wydaje, że w gruncie rzeczy wszyscy jesteśmy do siebie podobni, mimo wszystko. To trudno w to uwierzyć. Tak powiedział Jezus, dlatego inspiruje się cały czas słowami Jezusa, ponieważ on radykalną tak naprawdę stworzył naukę. To jest właściwie taka poprzeczka, której człowiek nie jest w stanie to osiągnąć, a powinien ją osiągnąć, jeżeli chce być fair. Nasze nagranie powstało tydzień temu w stosunku do czasu, kiedy Państwo nas słuchają, czyli 10 września. Tomasz Mann przygotowuje już 2 ostatnie odcinki, tak je nazywamy. W październiku będzie pod tytułem Ile razy mamy przebaczać? No i wreszcie ostatni. Pod tytułem Przyszedł Jezus. Na Boże Narodzenie? Tak. Właśnie przyszedł Jezus, człowiek, a niektórzy ludzie tak mają, że naprawdę widzą Jezusa i naprawdę się z Nim spotkali. Więc ona będzie wieńczyła nam całoroczne rozważania na temat myśli, której nam zostawi. Dodajmy, że udało mi się również spotkać z dyrektorem Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, panem Piotrem Bernatowiczem. Jego poprosiłam o towarzyszenie nam. Dobry wieczór. Bo oto w laboratorium zamkowym powstał utwór, który dzisiaj eksperymentalnie zaprezentujemy, ale historia, jak uświadomiliśmy to sobie z autorem i reżyserem Tomaszem Mannem, zatacza właśnie koło, bo gdyby nie jego wieloletnia praktyka w Teatrze Polskiego Radia, nie powstałaby idea audioteatru. I myślę, że pan dyrektor miał tego pełną świadomość, że Tomek, mocno doświadczony, przygotowany, pojawił się w pańskim gabinecie. Przede wszystkim bardzo się cieszę, że słuchacze Trójki będą mogli uczestniczyć w tym wydarzeniu właśnie audioteatru. Tutaj będzie tylko audio, ale to jest też ważna, jeżeli nie kluczowa sfera tego całego przedsięwzięcia. Także bardzo się cieszę, że ten performatywny teatr będzie transmitowany także w formie słuchowiska. Myślę, że przestrzeń teatralna, czy taka wizualna też w jakiś sposób poprzez te dźwięki jest jednak budowana, więc myślę, że to będzie bardzo atrakcyjne. To prawda, że całe to przedsięwzięcie, które zaczęliśmy w ubiegłym roku cyklem przedstawień audioteatru zatytułowanych Bóg i Proch, rzeczywiście to się wzięło od słuchowiska, ale też jakby takiej próby wyjścia poza słuchowisko, pokazania może też i wykorzystania artystycznego tej sfery, której zazwyczaj nie doświadcza słuchacz radiowy, a którą warto zobaczyć, warto ten rodzaj doznań poszerzyć o tę sferę wizualną. Tu oczywiście są też inspiracje sztuką performance, różnymi eksperymentami teatralnymi i to jakby łączy się właśnie w tę unikalną formułę, którą Tomasz Mann realizuje od roku. W tym roku nowy cykl pod tytułem Miłujcie Waszych Nieprzyjaciół. W zeszłym roku Stary Testament, w tym roku wkroczyliśmy w przekaz ewangeliczny, ale tutaj od razu warto powiedzieć, że jest to bardzo oryginalna formuła. Nie ma tutaj nic wspólnego z jakimś katechizowaniem. Chociaż jeżeli potraktujemy to jako wyciągnięcie takiej esencji, to rzeczywiście coś tu jest na rzeczy. Bardziej chodzi o to, żeby przyjrzeć się tym tekstom, spojrzeć na nie na nowo, dotrzeć do jakiejś głębokiej istoty, która cały czas jest aktualna, mimo tych setek i tysięcy lat, które upłynęły. O ile cykl Bóg i Proch jeszcze był osadzony w takim kontekście, można powiedzieć, historycznym, o tyle nowy cykl jest takie rzucenie się w ogóle we współczesność i to taką bardzo współczesną współczesność. Problemy, które nas dotykają, tutaj może, żeby nie zdradzać bardzo szczegółowo, co będzie się działo, jaka jest narracja, jaka fabuła jest w tym spektaklu, powiem tylko, że dzieje się w kontekście wojny, inwazji rosyjskiej na Ukrainę, która jakby aktualizuje wiele problemów w sposób bardzo wyraźny, czy jakby te kontury tych problemów ewangelicznych, między innymi jak żywienie nienawiści, rządzenia się chęcią odwetu, te wszystkie pytania czy nakazy, wskazania moralne, one właściwie takie ostre kontury uzyskują w sytuacji kryzysowej, w sytuacji wojennej. I myślę, że tutaj Tomek bardzo dobrze i ciekawie to wykorzystuje. Właśnie cieszę się, że to jest takie trochę pójście w drugą stronę kompletnie w stosunku do poprzedniego cyklu. Tam opowieść taka bardziej mitologiczna, symboliczna. Osadzona w tamtych realiach. Ale też i tak bohaterowie byli nazwani tak, jak w Starym Testamencie. Czyli jednak ten dystans był, który widza trochę stawiał w bezpiecznej pozycji, natomiast no tutaj mamy coś skrajnego, czyli postawienie pytań w sytuacji też, które mogą dosięgnąć każdego z nas, tak? Bo naszych sąsiadów dotknęły te wszystkie radykalne wydarzenia, z którymi muszą się mierzyć, ale my też się mierzymy z tym samym, tak? To też jest sytuacja, która nas dotyka. Więc jakby takie wejście we współczesność, a jednocześnie odniesienie do tematyki ewangelicznej, do właśnie tych takich haseł, nakazów, nauki, która okazuje się bardzo trudna, a jednocześnie bardzo potrzebna dzisiaj. Tak, no to jest z mojego punktu widzenia zadawanie pytań, czy my jesteśmy w stanie aż tak, czyli te błękitne oczy pełne miłości w kontekście zażartej walki dwóch narodów. Jeden jest najeźdźcą, drugi jest ofiarą. My w tej sytuacji w zasadzie mamy zupełnie inną odpowiedź niż podpowiada nam Ewangelia. I teraz jest pytanie, no właśnie, co z tym zrobić? Bohater słuchowiska Tomka daje radę, ale to jest jednak sztuka, mimo że tak blisko życia, ale to nie jest nasze życie. Tak, natomiast może trochę, żeby tutaj podkręcić atmosferę, te tytuły trochę są takie lekko sentymentalne, można nawet powiedzieć, trochę staroświeckie, miłujcie waszych nieprzyjaciół, więc może słuchacz sądzić, że ja tutaj tak sielsko i przyjemnie będzie dalej, ale trochę to jest chyba ironia autora, który specjalnie jakby zderza to brzmienie tytułów i ten właśnie lekki sentymentalizm, który możemy odczytywać te tytuły z narracją, która jest opowieścią, fabułą, ale też jakby sposobem opowiedzenia, który jest dosyć mocny i tutaj już nie ma sentymentów, tu jesteśmy postawieni wobec takiej nagiej rzeczywistości z całą jej brutalnością. To, żeby z drugiej strony nie przerażać widza, nie jest to coś, do czego nas przyzwyczajają współczesne teatry, takim pójściem mocny radykalizm. Nie, no tutaj mamy jednak pewną normę zachowaną, aczkolwiek sytuacje są dosyć mocne i ta rzeczywistość pozbawiona jest takiego welonu sentymentalizmu, który by nas trochę koił do snu, ale raczej te pytania domagają się odpowiedzi. Przede wszystkim nas stawiają wobec tych odpowiedzi, wobec decyzji, jakbyśmy się zachowali, czy bylibyśmy w stanie. Co jest moim zdaniem, to powtórzę, bardzo dobrym podejściem jednak do tych tekstów, bo to nie były teksty pisane po to, żeby koić, ale żeby no jednak wstrząsnąć sumieniami, wstrząsnąć naszymi przyzwyczajeniami. To też właśnie jest ciekawe, że no. Przyzwyczajenia nasze są cały czas te same, tak? Mimo, że tutaj, czy to jest Palestyna 2000 lat temu, czy to są czasy średniowiecza, czy to są współczesne czasy, to natura ludzka, mimo kontekstu zmiennego, jest w swoich podstawach taka sama i takie same żądze u nas się pojawiają jak u ludzi, którzy żyli wcześniej. Natomiast okazuje się, że właśnie ta próba zapanowania i pójścia na przekór cały czas jest trudna. Także tu mówimy o głębokich sprawach i ważnych i o tym ten audioteatr mówi. No, sztuka powinna takie rzeczy podejmować i jakoś nas przeprowadzać, dawać nam katarzis takie. Chyba Tomasz sięga do takich właśnie korzeni teatru. To myślę, że państwo są mocno zaciekawieni na tym etapie. Ja podpowiedziałam takim językiem potocznym, posługując się, że bohater daje radę, czyli zasugerowałam, że jednak tego epizodu opisanego, tej sceny, będzie szczęśliwe zakończenie. No ale poza wszystkim mój forma, czyli ten dźwięk, radio, aż na taką skalę nie eksperymentuje z dźwiękiem, nie bada możliwości dźwięku. Tomek poszerzył bardzo to pole dźwiękowe i jakkolwiek by to zabrzmiało, my jednak bardzo liczymy na to, że państwo docenią tę sferę, z którą na co dzień czy co tydzień nie spotykają się, słuchając naszych utworów radiowych. To jest ten czynnik, który mnie zainteresował szczególnie i który spowodował, że Centrum Sztuki Współczesnej, czyli raczej instytucja, która jest nakierowana na coś nowego, na poszukiwania, to jest takie laboratorium teatru, słuchawisko radiowego, ale z drugiej strony, tak jak mówimy, jest opowieść dosyć tradycyjna, więc buduje się bardzo ciekawe napięcie. Myślę, że taka formuła, której często brakuje, te poszukiwania, eksperymenty idą w taką stronę, że docierają do granic naszej percepcji. Natomiast to jest też wartość tego przedsięwzięcia, że jest coś też bliskie nam, co dobrze znamy, a co możemy właśnie w nowej formie zobaczyć, posłuchać i też jakby inaczej przez to spojrzeć na to, co już znamy. Dawne rzeczy pokazać w nowym świetle, ale nie po to tylko, żeby zanegować przekaz, ale żeby właśnie jakby przyjrzeć się temu i nie odrzucać, tylko raczej pogłębić. To jest duże wyzwanie. Bardzo dziękuję, że pan dyrektor z tym odważnym pomysłem wystąpił i że mamy szansę teraz podzielić się z państwem tym, co dzieje się w tym roku w Laboratorium Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowy. To jest ryzykowne. To czasem może budzić pytania, czy należy eksperymentować z takimi tradycyjnymi tekstami. Czy to jednak nie jest trochę za daleko? Tomasz wychodzi od Ewangelii, ale on pisze nowe teksty, więc jest to ryzyko oczywiście, ale jest to uczciwe postawienie sprawy. Bardzo panu dziękuję. Ja również bardzo dziękuję. Pan Piotr Bernatowicz, dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, był naszym gościem. Ja chciałem podziękować Piotrowi Bernatowiczowi, że zgodził się, że zaprosił nas tutaj do tworzenia tego cyklu audioteatru. Bardzo dziękuję, że możemy tutaj spełniać nasze marzenia. Dodajmy, że wersję radiową, bo i taka musiała powstać, przygotował Andrzej Brzoska, mistrz. A więc w mistrzowskim towarzystwie 17 września spotykamy się. Dodajmy, że nieprzypadkowo tę datę wybraliśmy. 17 września, wszyscy wiemy, co wydarzyło się tego dnia w roku 1939 i wciąż pamiętając o tym, co dzieje się za wschodnią granicą. Tomasz. Zaczynamy. Tomasz Mann. Błękitne oczy pełne miłości. Występują Małgorzata Kożuchowska i Adam Woronowicz. Jest noc. Córeczka zasnęła przytulona. Nie lubi zasypiać sama, jak nie ma żony w domu. Wyjechałam do pracy. Za granicę.

kochanie, jestem. Potykam się o próg do jej pokoju. Zacznij myśleć spokojnie. Narobisz sobie i dziecku kłopotu. Syczę z bólu. Córeczka siedzi na łóżku. Płacze. Przytulam ją. Musimy się ubrać. Jedziemy do mamy. Do mamy? Ucieszyła się. Chcę spać, mówi. Ubiorę cię i zaniosę. Zaczynam ją ubierać. Dzisiaj ma być zimno. Nie działa telefon. Wychodzę z domu. Siedmioletnia córeczka trzyma mnie za kciuk. W drugiej ręce trzyma lalkę. Mam plecak. Idziemy na dworzec kolejowy. Na dworcu kolejowym razem czekamy na odjazd pociągu do granicy. Jesteśmy na peronie. Pełno ludzi. Nagle ktoś krzyknął. Jedzie pociąg. Zrobił się ruch między ludźmi. Ludzie zaczęli krzyczeć. Zamieszanie. W tym zamieszaniu córeczka na chwilę puściła moją rękę. Dziecko chciało się napić wody. Sięgnąłem po plecak, gdzie miałem butelkę z wodą. Córeczka jest za mną. Była za mną. Była za mną. Córeczka nagle zniknęła mi z oczu. Zaczynam się rozglądać. Nie widzę córeczki. Krzyczę imię córeczki. Pytam ludzi wokół. Nikt nie widział mojego dziecka. Biegnę z peronu na peron po torach. Nie mogę znaleźć córeczki. Zginęła mi córeczka. Ludzie, pomóżcie. Nikt się nie rusza. Wbiegam na hol dworca. Przedzieram się przez tłum ludzi. Szukam córeczki. Nie ma. Wpadam na ulicę. Krzyczę. Biegnę do domu. Może wróciła do domu. Biegnę przez miasto. Zatrzymują mnie żołnierze. Stawiają miny przed moim blokiem. Nie mogę iść do mojego domu. Podwórko przed moim domem jest zaminowane. Czy ty nie jesteś dezerterem? Zaczepiają mnie. Pokazuję im zwolnienie z wojska. Mam wadę serca, mówię. Puszczają mnie wolno. Idę do szkoły. Może tam córeczka poszła. Słychać alarmowe syreny. Nagle nadlatują samoloty. Bombardują miasto. Gdzie jest moja córeczka? Wściekam się na siebie. Na chwilę puściłem jej rękę. Wybucha niedaleko mnie bomba. Wpadam do rowu. Ziemia spada na moją głowę, na włosy, w oczy. Ludzie biegną. Pytam, czy widzieli małą dziewczynkę w czerwonym płaszczyku. Nikt nie widział dziecka. To jak pan dziecko pilnował? Atakuje mnie. Popadam w rozpacz. Idę w stronę placu zabaw, gdzie lubiła się bawić córeczka. Piaskownica rozjechana przez czołg. Widać odciśnięte gąsienice. Huśtawka przewrócona. Nie ma tu córeczki. Siadam na ławce, widzę paczkę papierosów, zapalam. Wciągam dym. Wolę umrzeć, niż nie znaleźć córeczki. Płaczę i krztuszę się. Nienawidzę wojny. Nienawidzę nieprzyjaciół. Nienawidzę wojny. Nienawidzę nieprzyjaciół. Nagle dzwoni telefon. To mój? Tak, to mój. Niemożliwe jednak, wyświetla się napis żona. Odebrać czy nie odebrać? Co ja jej powiem? Ale chęć rozmowy z żoną jest większa. Wyszliście z domu? Tak? Jesteście już w pociągu? Tak? Czy na dworcu? Gdzie jesteście? Powiedz! Czemu nic nie mówisz? Daj mi córeczkę. Ona zawsze mi mówi. Chcę usłyszeć jej głos. Słyszysz, co mówię do ciebie? Jesteś tam? Kochanie, powiedz coś. Ubrałeś ją ciepło? Boi się. Trzymaj ją za rękę, żeby ci gdzieś nie poszła. Wiesz, jaka jest. Wszystkiego jest ciekawa. Tak. Jedziemy do ciebie. Mówię szeptem. Słabo cię słyszę. Dlaczego mówisz szeptem? Córeczka została mi na kolanach. Kłamie. Gdzie jesteście? Nie budź jej. Ucałuj ją. Bądźcie ostrożni. Kocham was. Jesteście całym moim światem. Jak przyjedziecie, czeka na was pizza z karczochami. Taką, jaką lubi córeczka. I lemoniada. Będziecie spać cały tydzień. Przygotowałam wam satynową pościel. Nie mogę się was doczekać. Chodzę jak opętana po granicy. Mam jasno-niebieski płaszcz. Taki, jak lubisz. Jak go nazywasz? Obrus. Ufarbowałam włosy. Nie zgadniesz, na jaki kolor. Jesteś tam? Wszystko w porządku? Tak. Czekam na was na granicy. Kocham was. Ostatnio kaszlała. Daj jej syrop z cebuli. Zrobiłeś syrop z cebuli? I dużo witaminy C. Tak jak ci mówiłam. Kocham cię. Wyłączam telefon. Kłamie, żeby lepiej się poczuć. Idę przez park. Nie, to nie park. To spalone drzewa. Widzę przed sobą szpital. Na szpital spadła bomba. Może córeczka jest w szpitalu. Widzę, jak pacjenci wynoszeni są przez lekarzy, pielęgniarki, żołnierzy na noszach. Na łóżkach pacjenci, niektórzy mają kroplówki. Szukam córeczki wśród pacjentów. Dopadam do lekarza. Pytam o dziewczynkę w czerwonym płaszczyku. Nikt nie widział. Chcę wyjść ze szpitala. Ciężarna kobieta łapie mnie za rękę. Pyta, czy jej nie zaprowadzę do domu. Ale widzę, że krew jej leci z brzucha. Biegnę po pielęgniarkę. Łapię ją za rękę i pokazuję ciężarną kobietę. Pielęgniarka biegnie do niej. Ciężarna kobieta upada na kolana. Krew ma na całej koszuli nocnej. Chce mi się wymiotować. Pomagam pielęgniarce podnieść kobietę. Ta upada na twarz. Pielęgniarka odwraca ją na wznak. Sprawdza tętno. Patrzy na mnie i mówi: to koniec. Dlaczego ludzie sobie to robią? Nienawidzę nieprzyjaciół. Ja szukam córeczki w czerwonym płaszczyku. Zostawiam za sobą szpital. Kościół. Wchodzę do środka. Ale drzwi nie ma. Widzę dziurę w suficie. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Słowaś, Maria, łaski się pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoce do Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Gołębie zrywają się. Jezus leży pod krzyżem. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoce do Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Nic nie zrobiłeś, żeby nie było wojny. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoce do Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża. Oczy drewnianego Jezusa patrzą na mnie. Kawałek drewna to jesteś Ty. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami. Nic więcej. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maria, łaski się pełna. Łatwiej być Jezusem, co nic nie robi. Błogosławiona owoce do Twojego, Jezus. Płaczę. Święta Maria, Matko Boża, co mam zrobić? Teraz i w godzinę śmierci. Gdzie jest moja córeczka? Zdrowaś, Maria, łaski się pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Jezu, wstań i przyprowadź mi. Leczyłeś ludzi, wodę w wino zamieniałeś. A teraz pozwolisz, żeby dziecko mi zginęło? Rusz się. Modlę się, ale nie umiem. Żona mi mówiła: modl się własnymi słowami. Gdzie jest moja córeczka? Bóg cię i tak usłyszy. Jezu, wstań. Jak mówisz szczerze. I przyprowadź mi. Jak mówisz szczerze, masz wszystko, co chcesz. Co mówisz, to masz. To, co mówisz, ci się spełnia. Uważaj na słowa. Jezu. Słowa tworzą świat. Podnoszę Jezusa. Kładę na ołtarzu. Szepczę mu na ucho: Jezu, Jezu, jak nie jesteś kawałkiem drewna, to posłuchaj mnie uważnie. Powiem Ci uczciwie. Wierzę w Ciebie. Nie wierzę, że istniejesz. Ale masz szansę. Jak uratujesz moją córeczkę, to uwierzę. Wiem, że to szantaż. Bez córeczki za sobą. Odwracam się, w połamanej ławce stoi nieprzyjaciel. Celuje we mnie pistoletem. podnoszę ręce do góry. Jak mnie zabije, będę tu leżał. Co żona powie córeczce? Gdzie jest córeczka? Poca się. Jedną ręką sięgam powoli po telefon. Pokazuję na komórce zdjęcie córeczki. Szukam córeczki, mówię. Słychać krzyk za kościołem. Ktoś ucieka, strzały. Nieprzyjaciel kładzie palec na ustach. Wyciąga zdjęcie dziecka spod munduru, pokazuje mi, że mogę wyjść. Odwracam się. Nie wiem, czy mi nie strzeli w plecy. Nie wiem, czy lepszy strzał w plecy, czy w serce. Wychodzę z kościoła. Potykam się o trupa. Upadam na kolana. Żołnierze nade mną podnoszą mnie, pytają, czy widziałem nieprzyjaciela w kościele. Czy widziałem? Modliłem się. Kłamie. Kto się teraz modli? Zabicie nieprzyjaciela to twoja modlitwa. Tak mówią. Wybite szyby. Ktoś wynosi ze sklepu z rowerami rower bez koła. Ze sklepu z komputerami laptop, ale prądu nie ma. Po co mu laptop? Sklep spożywczy pusty. Tylko rozgnieciony karton z mlekiem. Kasa otwarta, wewnątrz banknoty. Pieniądze nic nie znaczą. Sklep z instrumentami, pianino przewrócone w rozbitej szybie. Widzę wieżowiec. Może wejdę na dach. Z dachu będę wypatrywał córeczki. Nie strzelajcie. Zjeżdżaj stąd. Już miałem naciskać na spust. Wróg już wszedł do miasta. Uciekaj. Zbiegam ze schodów. Lubiłem z córeczką stać na dachu wieżowca. Córeczka nie miała lęku wysokości. Kładliśmy się na dachu i patrzyliśmy na dół. Pluliśmy. Z góry widziałem miasto, którego nie ma. Kikuty domów, palące się samochody, dziury w buchach, dymy nad miastem, ruiny. Idę w stronę dworca. Znajduję w kieszeni rysunek córeczki. Na rysunku tata, mama i córeczka nad morzem. Stoimy na złotym piasku. Trzymam dużą kolorową piłkę. Mam duże błękitne oczy. Córeczka w środku trzyma lalkę. Słońce na niebie się uśmiecha. w morzu pływają rybki, a daleko w morzu córeczka narysowała wieloryba. Powiesimy ten obrazek na lodówce. Jak będziemy otwierać, zawsze będziemy chcieli jechać na wakacje. I nigdy nie będzie już wojny. Nagle obok mnie, niedaleko, może 100 metrów ode mnie, w grupkę ludzi uderzył pocisk. Kawałki rozrywanego mięsa spadają obok mnie. Na moje buty, na płaszcz. Wpadam na uciekającego kota. Jedną łapkę ma kulawą. Biorę go na ręce. Ma wystraszone oczy. Ciekawy jestem, co kot myśli o wojnie. Co myśli o ludziach. Dlaczego chcą więcej i więcej? Kot wtula się we mnie. Ale kiedy spada następny pocisk, to kot zrywa się, drapie mnie po ręce i ucieka. Wracam na dworzec. O godzinie 13:00 pociąg do granicy wjedzie na tor pierwszy przy peronie drugim. Proszę wsunąć się od krawędzi peronu. Proszę zachować bezpieczną odległość. Dzieci i matki mają pierwszeństwo. Żołnierze będą kontrolować ruch. Wybuch. Po chwili wyłączył ktoś megafon. Pełno ludzi na dworcu, wszyscy chcą uciec przed wojną. Kto ucieknie przed wojną? Politycy i bogacze. Uciec pociągiem daleko. Pociąg musiałby mieć ze 100 wagonów, jakby chciał zabrać wszystkich. Słyszę. Na peron wjeżdża pociąg, tłum ludzi porywa mnie. Wpadam z tłumem do wagonu, nie mogę wydostać się z tłumu. Puśćcie mnie. Na dworcu jest moja córeczka w czerwonym płaszczyku. Nie daję rady przedrzeć się przez tłum. Rozpycham się do wyjścia z pociągu. Ktoś mnie uderzył w twarz z pięści. Tracę przytomność na chwilę. Otwieram oczy. Ścisk straszny. Ludzie się pocą. Jęczą. Lamentują. Ktoś płacze. Ktoś krzyczy. Umrzemy. Wszyscy umrzemy. Ktoś się modli. Czy nasz Bóg jesteś w niebie święci? Twoje przyjdź królestwo, Twoje bądź wola Twoja, jako w niebie, tak na ziemi, chleba naszego powszedniego dnia i nie wkręcimy zawsze, które są. Teraz sobie przypomniałem. Pociąg ruszył. Drę się, żeby mnie wypuścili z pociągu. A ludzie jak ściany przede mną stoją. Zostawiam za sobą zniszczone miasto. Co zrobi sama córeczka na dworcu? Panie, ktoś się zaopiekuje dzieckiem. Przecież ludzie mają serca. Mówi do mnie starszy mężczyzna. Nagle czuję zmęczenie, potworne zmęczenie. Uginają mi się nogi. Zamknę oczy na chwilę. Co ja powiem żonie? Że zgubiłem dziecko? Co ja powiem żonie, jak jej spojrzę w oczy? Żona wyrzuci mnie z serca. Nie przebaczy mi nigdy. Łzy spływają mi po policzkach. Żona zawsze mówiła: nie wstydź się. Nie wstydź się. Wypłacz się. Płacz. To ci dobrze zrobi. Wypuść, co cię boli. Oczyść duszę. Pozwól sobie na łzy. Lepiej płakać, niż udawać, że nic się nie stało. Kto płacze, ten czuje. Śni mi się. Pociągiem jedziemy w góry. Z córeczką na narty. Nie. Ja na narty, a córeczka na desce. Córeczka prosi, żebym spróbował na desce. Spróbuję. Ale będę jeździł na tyłku. Córeczka śmieje się. Nauczę cię. Wysiadamy z pociągu. Gdzie jesteśmy? Tatuś, nieważne. Jest śnieg. Możemy pojeździć na desce. Idziemy na stok narciarski. Córeczka każe mi wziąć deskę. Ja nie chcę. Obiecałeś, tatuś. Biorę deskę. Jedziemy wyciągiem na kanapach w górę. Śnieg trzeszczy pod nartami. Dojeżdżamy do góry. Patrzę w dół. Jest bardzo stromo. Patrzę na córeczkę. Boisz się, tatuś, zjechać? Ja cię nauczę. Trochę się boję. A ty? Pytam się córeczki. Ja się nie boję niczego, tatusiu. Bo nauczyłeś mnie się nie bać. Córeczka odbija się, zjeżdża w dół. Jedź za mną. Jedź za mną. Ale ja stoję na górze. Nie mogę się ruszyć ze strachu. Córeczka znika mi z oczu. Zaraz za zakrętem są drzewa. Trzęsą mi się nogi. Nigdy nie jeździłem na desce, tylko na nartach. Córeczko! Córeczko, zaczekaj na mnie! Wtedy w ogóle zniknęła mi z oczu. Co robić? Płaczę. Budzę się. Nie budzę się. Ktoś mnie szarpie za rękę. Rozglądam się, nie widzę nikogo. Teraz widzę. Widzę nieprzyjaciela. Tego z kościoła, co celował do mnie pistoletem. Pokazuje mi w dół, żebym spojrzał. Uśmiecha się. Patrzę w dół. Nie mogę uwierzyć. Nie mogę uwierzyć, naprawdę? Powiedz, że to nie sen. To jesteś ty, córeczko. Tatuś, strasznie płakałeś. Ten pan mnie do ciebie przyprowadził. Rozglądam się za nieprzyjacielem, ale go nie widzę. Gdzie on jest? Był tu przed chwilą. Ludzie, to był nieprzyjaciel. Gdzie jest? Tu nie ma nieprzyjaciół, tu sami swoi. Ktoś mówi. Tatuś, strasznie płakałeś. Płakałem we śnie, córeczka. Biorę na ręce córeczkę, tulę długo. Tulę. Już nie zejdziesz z moich rąk. Zaniosę cię do mamusi. Bawimy się. Wymyślanie, co będziemy robić, jak już będziemy za granicą, gdzie nie ma wojny. Co zrobisz pierwsze? Pyta córeczka. Kupię duży śpiwór i tam zaśniemy. Ty, mamusia i ja. Tatuś, nie zostawisz mnie już nigdy więcej? Bo ja tylko cię sprawdzałam. Jak to sprawdzałaś? Z sprawdzałam, czy mnie kochasz. Jak to? Tak. Chowałam się za drzewami, za ławkami, za samochodami, żebyś mnie nie zobaczył. Chciałam zobaczyć, jak bardzo mnie kochasz. Córeczko, ale ja to... Jak się kłóciliście z mamą, jak wyjeżdżała za granicę do lepszej pracy, to wtedy właśnie krzyczałeś, że nie masz czasu cały czas się mną zajmować, że ty też masz swoje życie, że ty chcesz mieć swoje życie, że masz swoją pracę. I na dworcu właśnie postanowiłam sobie, że sprawdzę, czy mnie kochasz. I co ci wyszło? Pytam córeczki. Że bardzo mnie kochasz. Ale na chwilę się zgubiłam na dworcu, bo dużo było ludzi. A ten pan wziął mnie za rękę i mnie do ciebie przyprowadził. To nie przyjaciel. Nie tatusiu. Pan pokazał mi zdjęcie swojej córeczki. Ale teraz trzeba jechać do mamy. Wjeżdżamy na dworzec. O, pociąg. Wjeżdża na dworzec. Przed granicą córeczka zasnęła mi na rękach. Tłum ludzi wychodzi z pociągu. Jak ja ich znajdę? Muszę wejść na dach auta. Spycham śnieg z dachu. Wchodzę po masce na dach. Nie widzę ich. Ludzie z walizkami, z dziećmi, z psami idą. Dają mi ręce. Ale wychodzę wraz z tłumem na peron. Teraz trzeba kilometr przejść do granicy. Idę w śniegu, noc. A ludzie świecą latarkami jak robaczki świętojańskie. Zdejmuję swoją czapkę. Wkładam na czapkę córeczki, żeby jej było cieplej. Widzimy granicę, pełno wojska. Z dala widzę moją żonę. Ja ją widzę, ale ona mnie, nas nie widzi. Nie chcę do niej wołać, żeby nie obudzić córeczki. Widzę, jak jej oczy szukają nas w tłumie. Nie widzę ich. Ktoś trzyma dziecko za rękę. Serce mi staje. Nie, to nie oni. Może nie dojechali? Gdzie jesteście? Widzę, jak żona wypatruje nas. Jak kocha nas. Patrzę w drugą stronę. Podchodzę do niej. Kochanie. Jesteśmy. Widzę jej błękitne oczy, pełne miłości. To było słuchowisko pod tytułem Błękitne oczy, pełne miłości. Wystąpili Małgorzata Kożuchowska i Adam Woronowicz. Reżyseria dźwięku radiowego Andrzej Brzoska. Muzyka Marek Otwinowski, Paweł Romańczuk i Tomasz Mann. Scenariusz i reżyseria Tomasz Mann. Dziękujemy i do usłyszenia za tydzień. To będzie druga w tym sezonie premiera. Tym razem z kryminalnego cyklu Adama Wojtyszki. Zapraszamy. Zapraszamy do reklamy.